بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيير حكمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nawahusia juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu Subul Salam, fima la yambaghi lilmuslimi jahluhu, njia za amani katika mambo ambayo muislamu hafai kujingika nayo, lazima ayajue mambo hayo, katika mambo ya itikadi, mambo ya sira, yani tarehe, na mambo ya adabu na mambo ya hukumu mbalimbali. Leo tunaendelea na kipengele cha pili, kipengele cha adhkari. Na leo tutaangalia dua ya istikhara. Dua ya istikhara, nasema Shekhe, Allah muhifadhi, wa idha aradta an tastakhira Allah, na ukitaka kufanya istikhara, yani kumtaka ushauri Allah katika jambo lako fulani, fasalli rak'ataini, swali rak'a mbili, thumma qul, kisha useme. Jambo la kwanza, hizi rak'a mbili ni rak'a mbili zisizokuwa za faradhi. Mathalan, una swali sunna ya kablia ya subhi, kwa hizi ni rakaa mbili ambazo sio rakaa za faradhi. Au una swali sunna ya dhuhuri, au umeswali dhuha, au una swali witri, rakaa mbili. Lakini zile rakaa mbili zile ndizo hizo zinazokuwa unaweza ukaziswali kwa ajili ya kuomba dua ya istikhara. Sharti zisiwe tu rakaa mbili za sala ya faradhi, hiyo swala nyingine yoyote. Sala ya istikhara ni swala ambayo mtu anamtaka Allah ushauri. Mathalan, una mambo mawili, ima ufanye la kwanza au ufanye la pili, na yote ukiyatizama yana kheri kwako. Kwa unataka kulifanya mojawapo, lipi ulifanye? Kwa hapa ndo anamtaka ushauri Allah kwa kuliendea mojawapo. Kwa una swali, unaomba dua, Allah bwana, mimi naona hilo lina kheri, kwa niongoze katika hilo. Kwa kuna watu wanasema lazima wote utaota baadaye, au watakuja mtu atakwambia. La, si lazima, bali Allah anaweza kukufanyia jambo ukalijua tu hili jambo silo. Mathalan, wakati unafuatilia, mathalan mtu anataka kununua tuseme anataka kununua gari, kwa akataka ushauri baina ya gari nyeusi na gari nyekundu, yeye akaona bwana anunue hii gari nyekundu, kwa akaswali istikhara, bwana Allah, mimi nataka omba hii dua ya istikhara, nataka ninunue hii gari nyekundu. Akatoka akataenda kununua ile gari, anafika hivi, anafika gari nyekundu yenyewe ishanunuliwa na hamna nyingine kama ile nyekundu, kwa ikabaki nyeusi. Kwa hiyo ni dalili tosha kwamba jibu lake achukue hii gari nyeusi. Au gari nyekundu ipo, ila kila ikitestiwa inazima, kila ikitestiwa inafanya vitu kwa fulani, kila ikite yani mwisho nyeusi ikitestiwa tu chuma kimekubali kimewaka, hiyo anaoniambia achukua hiyo nyingine. Kwa una vitu kama hivyo, hailazimishi mpaka uone wangi, ah, mimi sijaota bwana, wajibu yangu hayajaja. Na istikhara sio lazima uswali mara moja, imetosha, unaweza kuswali mara mbili, kuswali mara unavyotaka mpaka moyo wako utulizane. Kwa swala ya istikhara ni kiuhubi kumtaka ushauri Allah katika jambo lako. Yani khairu baina shay'ain, ana atlubu alkhair baina shay'ain, mimi natafuta khairi baina haya mambo mawili. Kwa hiyo inaitwa istikhara. Anasema unaswali fasalli rak'ataini, swali rak'a mbili, thumma qul, kisha useme Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ewe Allah, mimi nataka unishauri, nataka unipe khairi kupitia elimu yako. Wa astaqdiruka biqudratika, na nakutaka uwezo kutokana na uwezo wako, yani katika haya mambo mimi bwana bado sijaamua, au mimi sijafanikisha bado, lakini nataka kwa uwezo wako mimi nifanikishe lile lilokuwa bora zaidi. Wa as'aluka min fadlika al'azim, na nakutaka wewe unipe mimi kutokana na fadhila zako zilizokuwa tukufu kabisa. Fa innaka taqdir, kwani hakika wewe unaweza. Wala aqdiru, na mimi siwezi. Wa ta'lamu, na unajua mambo. Wala a'lamu, na mimi siyajui. Wa anta 'allamul ghuyub, na wewe ni mjuzi wa mambo ya siri. Allahumma, ewe Allah, in kunta ta'lam, ikiwa unajua, anna hadha al-amru, ya kwamba jambo hili khairun li, ni bora kwangu mimi, kwamba jambo hili khairun li, ni bora kwangu mimi. Allahumma, ewe Allah, in kunta ta'lam, ikiwa unajua, anna hadha al-amra, kwa hakika hili jambo. Sheikh akasema wasammi hajataka, na hapa ndipo unapotaja haja yako. Almuhim, baadhi ya wanazuoni mathalan Sheikh Albani anaona si hapo unataja haja yako mwishoni, na mimi ndio naona ilikuwa kauli sahihi kutaja haja mwishoni, ila la basi hata ukiitaja hapa, anna hadha al-amru, kwamba jambo hili mathalan, tukija kwenye mfano wetu, kununua gari nyekundu, khairun li fi dini, ni bora jambo hili katika dini yangu, wa maashi, na maisha yangu, wa akibati amri, na mwisho wa jambo langu, yani mpaka kwenye kifo changu hili jambo ndo khairi kwangu, wa ajilihi, na mbeleni mwa maisha yangu, ajil jambo linalokuja mbele, wa ajilihi, na jambo linalokuja karibuni hapa katika maisha yangu, yani ajil mbele mbele huko baada ya miaka kadhaa, na ajil jambo la haraka hapa baada ya siku kadhaa, miezi kadhaa. Faqdurhu li, basi ikiwa ndo lina kheri kwangu mimi hili, nikadirie nilipate. Wayassirhu li, na ulifanye liwe jepesi kwangu mimi. Thumma barik li fihi, kisha unibariki kupitia jambo hili, yani kisha unibariki li mimi fihi, katika jambo hili nipate baraka, yani wewe unipe baraka zako kwenye hili jambo. Albaraka maanahu nnumu, baraka maana yake jambo kustawi na kuwa zuri, kupendeza, ndo maana ya baraka. Thumma barik li fihi, kisha unibariki katika jambo hili. Wa in kunta ta'lam, na ikiwa unajua, anna hadha al-amra, kwamba jambo hili sharrun li, ni shari kwangu mimi, fi dini, katika dini yangu, wa maashi, na maisha yangu, wa akibati amri, na mwisho wa maisha yangu, yani baada ya kifo changu kufika, ili jambo litakuwa ni shari kwangu mpaka kwenye maisha yangu yanapoishia. Akiba maana yake panapofiki mafikio ya maisha yangu kwenye kifo changu. Wa ajilihi, na miaka ya mbeleni, yani muda mrefu hapo kidogo. Wa ajilihi, na muda mfupi ujao, miaka ya karibuni au miezi ya karibuni. Wasurifu huwa anni, ili jambo liweke mbali na mimi. Wasrifni anhu, na unieke mimi mbali na hilo jambo. Kwa jambo la kwanza, fasrifu huwa anni, jambo hili lieke mbali na mimi. Hakuanza yeye kuwekwa mbali na jambo kwa sababu ndo analipenda, bali lile jambo liwekwe mbali na yeye. Yani mimi nataka gari nyekundu, kwa hii gari ikiwa haina kheri na mimi, iweke mbali na mimi kwanza nisiipate. Maana mimi kuniweka mbali na hii gari nitasononeka, lakini ikiwa mbali gari na mimi, sitasononeka sana kama gari ikiwa mbali, yani kile kitu kikiwa hakipo, tofauti na kitu kipo alafu mimi ndo nikawa nimeweka mbali. Kwa kwanza akiondoshe Allah, yani fasrifu huwa anni, kiondoshe hicho kwangu mimi. Wasrifni anhu, na unieke mimi mbali na hicho kitu. Waqdur li alkhair, na nikadirie mimi jambo la khairi. Haithu kana, popote ilipo nilipate la khairi. Thumma ardhini bihi, kisha nifanye mimi ardhini, niwe ni mwenye kuliridhia hilo jambo. Ardhini bihi, nifanye mimi niwe ni mwenye kuliridhia hilo jambo. Wal istikhara, na istikhara iqraru min al-abdi, ni kukiri kutoka kwa mja, ni mja anakiri, bijahlihi, kwamba yeye hajui, biawaqibil umur, mwisho wa mambo yanakuja, ni jambo hili mimi naliona lina kheri, lakini sijui kheri hii ni kweli au sivyo. Watafuidhi al-amr, na kuegemeza jambo lake, tafuidhi, kuliegemeza, tafuidhi hii, kuelemeza jambo lake, ila Allahi, ila allami al-ghuyub, kwa mjuzi wa mambo ya siri, wa talabu al-khairi minhu, na kutafuta khairi katika lile jambo lake. Na hii ndio istikhara, mtu kwamba mimi sijui mwisho wa hili gari au mwisho wa hichi kitu ni kitu gani, na mimi nategemea kuegemeza siri na mwisho wa hili jambo kwa Allah, na mimi nataka kheri Allah unichague, nataka kheri unipe kutokana na hivi vitu. Na sala ya istikhara jamaa, si lazima uwe na mambo mawili, yani mathalan unataka kununua gari nyekundu au nyeusi, labda inataka kununua gari nyeusi tu, kwa sababu ndani yake kama kuna kheri Allah akubariki nayo, kama kuna kheri Allah akupe katika kheri ya kile kitu. Maanake unaomba kheri, unaomba baraka, kwa si lazima jambo kwa kuna vitu vile, kama kuna kitu kimoja kio ni cha kheri, basi watakiwa umombe Allah akufungulie katika kheri za kile kitu. Na kama nilivyoambia, mimi ninachukiana kilichokuwa cha usawa ni hii dua, jambo nalolitaka ukalitaja mwishoni. Kwa ukisoma dua, Allahumma inni astakhiruka biilmika, ewe Allah, hakika mimi nakutaka istikhara, nakutaka kheri katika haya mambo, katika hili jambo langu unipe kheri, biilmika, kupitia elimu yako, waastakdiruka biqudratika, na nataka unipe uwezo kupitia uwezo wako, waasaluka min fadlika al-azim, na nakuomba katika fadhila zako zilizokuwa tukufu, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, kwa hakika mimi wewe unaweza na mimi siwezi, wa ta'lamu na unajua, wala a'lamu na mimi sijui kitu, wa anta allamu al-ghuyub, na wewe ni mjuzi wa mambo ya siri. Allahumma in kunta ta'lam, ewe Allah, ikiwa wewe unajua, anna hadha al-amra, kwamba hili jambo, khairun li fi dini, ni bora kwangu mimi katika dini yangu, wa maashi na maisha yangu, wa aqibati amri, na mwisho wa maisha yangu, yani mwisho wa hili jambo langu litakapoishia, ima hili gari linalotafuta mwisho wake, au mwisho wa maisha yangu yatakapofika, hili jambo lina kheri na mimi. Basi likiwa ni hivyo, akasema wa ajilihi, ajala naam, tukisema ajala, mwanzo nilisema kuwa ni mwisho, la ajala ni jambo la haraka linalokuja karibuni, jambo la haraka linalokuja karibuni ndio linaitwa ajala, yani ajili, mtu mwenye haraka, jambo linalokuja karibuni. Na hii ajil ni jambo lenye kuchelewa, mwenye kuchelewesha jambo lake, kwa ima mwanzoni hapa wa mambo yangu ama mwishoni wa mambo yangu. Yani ajili hiyo, ajili ni mwanzo wa jambo na mwisho wa jambo. Mwanzo nilichanganya baina ya ajil, kwamba nikasema ni kulifanya kwa kuchelewa, lakini ajil ni kuleta kwa haraka, wa ajili hii ni kulichelewesha. Fa kuduruhu li, basi nikadirie kama hili jambo lina kheri na mimi hapa mwanzo, lina kheri na mimi mwishoni, nikadirie nilipate hili jambo. Yasirhu li, na ulifanyie wepesi mimi kwenye kulipata. Thumma barik li fihi, kisha unibariki mimi kupitia jambo hilo. Wa in kunta ta'lam, na ukiwa unajua, anna hadha al-amra, kwamba jambo hili sharru li, ni shari kwangu, fi dini, katika dini yangu, wa maashi, na maisha yangu. Yani kabla kutanguliza maisha tunanguliza dini. Kwa nini? Dini ndiyo jambo bora aliowahi kupewa mtu kuliko tunavyotoa maelezo. Wa aqibati amri, na mwisho wa maisha yangu, wa ajilihi wa ajilihi, na mwanzo wake na mwisho wake. Fasrifuhu anni, basi mimi niweke mbali na hilo jambo. Fasrifni anhu, fasrifuhu, liweke mbali hilo jambo, anni, kutokana na mimi. Fasrifni anhu, na niweke mbali mimi kutokana na hilo jambo. Waqdur li alkhair, waqdur li alkhair, na unikadiria mimi jambo la khairi, haithu kana, popote lipo nilipate. Thumma aradhini bihi, kisha niridhie, nifanye mimi ni mwenye kuridhia jambo hilo. Ko hiyo ndio dua ya istikhara. Sasa hizi nitarejea bila tafsiri. Allahumma inni astakhiruka biilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi, faqdurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi, fasrifhu anni wa sarifni anhu, waqdur li al-khair haythu kana, thumma ardhini bihi. Na hii dua tatoa tambihi mbili tatu. Ya kwanza, dua hii imo na mambo mawili au na jambo moja unaweza kaiomba. La pili, unaifanya baada ya kuswali rakaa mbili. Kwanza unaswali rakaa mbili, kisha ndo unafanya dua ya istikhara. Na hizo rakaa mbili sharti zisiwe rakaa za sala za faradhi, yani sio sala ya asubuhi, wala sio sala ya dhuhuri, wala la asiri, wala magharibi, wala isha. Hiyo ni sala ya sunna yoyote, tena ziwe ni rakaa mbili. Na pia dua hii unaweza ukaiomba hata kwa Kiswahili, kwa sababu haiombwi ndani ya sala. Yaani hii tafsiri niliyowatolea hapa, unaweza ukaiomba hii dua kwa tafsiri tu, kwa sababu inaombwa nje ya sala, baada ya sala. Yaani ukishamaliza sala yako, ushatoa salamu, pale ndo unakuja unaomba dua. Na dua hii pia yani hailazimishi, kama nilivyosema mwanzo, lazima uwe na mambo mawili tena, lazima na yani jambo hata moja unaweza kuiomba. Na jambo jingine la mwisho kwamba dua hii haifanywi katika mambo ambayo ni ya wajibu na yana kheri moja kwa moja. Mathalan, Allah anakuomba kheri mimi, ima ni swali ya dhuhuri au nisiswali. La, hii ni wajibu, wewe lazima uswali ya dhuhuri. Allah anakuomba kheri, ima nijifunze dini yangu au nisijifunze dini yangu. La, hili jambo ni wajibu kwako wewe kujifunza dini yako, utakiwa kuliacha. Kwa kuna mambo ambayo mathalan unataka kununua kiatu kipya, unataka kununua gari, unataka kununua simu, unataka kununua kompyuta. Haya mambo unaweza kufanya istikhara. Lakini kwa mambo ambayo ni wajibu juu yako, wewe kutafuta pesa, familia, wakala na kadhalika, haya mambo ni wajibu. Utakiwa wewe kuomba istikhara eti ufanye usifanye, utakiwa uyafanye, uyakimbilie. Ukiwa na kheri, jambo la kheri utakiwa ulikimbilie. Lakini ikiwa kuna mambo ya kheri mawili na yote yana kheri, na ukilifanya hili huku utalikosa, basi hapa unaweza ukaomba dua ya istikhara. Na Allah mjuzi zaidi. Wa ila huna, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.